isiyokuwa hiyo wakaifanya kuwa ni Eid, na wakainasibisha na sheria ya Kiislamu, na hali ya kuwa sheria haikubali nyongeza. Uislamu haukubali nyongeza kwa sababu ni dini iliyosimama katika misingi madhubuti, haikubali tabdhil wala taghyir, wala haikubali ziada wala nuksan. Hakuna mabadiliko wala hakuna kuzidisha ndani yake wala hakuna kupunguza. Mafunzo yatakiwa yawe vile alivyowekwa na sheria kupitia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na chochote kitakachoongezwa, basi watakiwa wapatikane watu wakipige vita, kisikubalike katika jamii ya Waislamu. Nyongeza hizo zisikubalike, na yoyote atakayetokea kutaka kupunguza jambo katika mambo ya dini yetu, basi kadhalika apigwe vita, na lipigwe vita hilo la upungufu, lipiganiwe hilo la upungufu, lisipungue, libaki kama lilivyo. Kadhalika anayetaka kuleta mabadiliko kwa kubadilisha sheria miongoni mwa sheria za dini, kuweka sheria nyingine isiyokuwa hiyo, huyo vile vile atakiwa abainishwe, na ibainishwe haki ni hii na haikubali mabadiliko. Kwa kwa munasaba huu tuo katika Rabiul Awwal, Kiswahili wanasema mwezi wa mfungo sita. Katika mwezi huu kuna Eid imewekwa siku maalum, watu wakisherehekea kuzaliwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, iwe ni mwanzo, katikati, mwisho, na wengine baada ya hapo na kabla ya hapo, kabla ya mwezi huu na baada ya mwezi huu, ala madari sana. Lakini huu ndio mwezi bil khusus, watu wameweka mambo mbalimbali. Tunapoyapinga haya, tunataka watu wafahamu ya kwamba si kwamba twapinga kwa sababu twamchukia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kwa sababu hatuna mapenzi naye, eti kwa sababu twamchukia Mtume sallallahu alayhi wa sallam twamuonea wivu kutokana sharafu aliyopewa na Allah tabaraka wa taala. La, mtu asidhanie hivyo, wala kufanya hayo yaliyowekwa na watu kinyume na mafunzo ya dini. Hawa wafanyaji si ishara ya kwamba wao wampenda sana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Dhana hiyo ipotee, isiwepo. Kinachotupelekea sisi kupinga mambo kama haya kuwekwa katika dini ni uharibifu katika dini. Dini imewekwa kwa mipaka yake, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameletwa akiwa ni mwalimu afunze yale aliyotumwa na Allah tabaraka wa taala ya kheri, awabainishie watu ili waelekee katika janna, na ya shari kadhalika awabainishie watu ili watu waepuke na moto, wafanye juhudi ya kujiepusha na moto wa Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea Imam Muslim rahimahullahu taala katika sahihi yake, kutoka kwenye hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, innahu lam yakun qabli nabiyyun, hakika mambo yalivyo, hakuwepo, lam yakun nabiyyun qabli, hakuwepo nabii yeyote kabla yangu, illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu, isipokuwa ilikuwa ni haki kwake yeye, ni wajibu kwake yeye kuufahamisha umma wake, ala khairi ma ya'lamuhu lahum, juu ya ile khairi ambayo anaijua yeye kwao, wa yundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum, na kuwaonya wao na shari ile ambayo anaijua kwao. Hiyo ndio ilikuwa kazi ya nabii yoyote anayekuja, anawaambia watu wake khairi ni hii na hii na hii na hii, anawaadidia khairati zile. Kwa hiyo fastabiqul khairat, kimbilieni khairati, na yale ya shari akiwatahadharisha kwamba shari ni hii na hii na hii, tahadharini na shari. Hakuna nabii isipokuwa aliwaambia umati wake hayo. Na ndio maana al-Imamu At-Tabarani katika al-Mu'jamu al-Kabir ameitaja hadithi kutoka kwa Abu Dharri al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu inayosema, Abu Dharri anasema, tarakana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alituacha sisi mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, wama ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa, na hali ya kuwa hakuna ndege yoyote anayezigeuza mbawa zake angani, illa wa huwa yadhkur lana minhu ilma, isipokuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akitutajia sisi kutoka kwake yeye elimu. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, ma baqiya shay'un yuqarribukum min aljanna wa yubaidukum anin nari illa waqad buyyina lakum, hakikubakia kitu chochote ambacho kitawakurubisheni nyinyi na janna na kuwekeni mbali nyinyi na moto isipokuwa mmebainishiwa. Mtume sallallahu alayhi wa sallama ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Na sisi tunashuhudia hilo kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallama ballagha ar-risala, kwa yale yote aliyobainisha mtume sallallahu alayhi wa sallam ni masturun mazburun wa manqulun wa mahfuz, yote aliyofundisha mtume sallallahu alayhi wa sallam yamehifadhiwa, yamepokewa, yamehifadhiwa, yameandikwa, yapo. Na yale aliyotahadharisha hali kadhalika yapo kwetu, baki katika misingi ile ambayo ametuelekeza mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na tujiepushe na hawa za nafsi zetu na maoni yetu katika dini, kwa sababu dini zilizotangulia au mila zilizotangulia, sheria zilizotangulia zilipatwa na mabadiliko kwa sababu ya watu wanaofanya waliojiona kwamba wao wana uwezo wa kuongeza na kupunguza katika dini za katika sheria za mitume. Sheria hii ni mahfudhi, lazima wapatikane watu wa kusimama kuipiga vita, kupiga vita kila ambacho kimeongezwa katika dini au kupunguzwa, na kuizuia mikono ya michafu ya watu kutaka kuchafua mafunzo ya mitume. Sahaba Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ana maneno ambayo yanatokana na mishkatu nubuwa. Maneno haya ameyataja al-Imam Abu Khaythama katika kitabu chake al-Ilmu, hadithi nambari 54, ameipokea kwa sanadi yake kupitia kwa Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu ta'ala, kwamba amesema Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, fuateni na wala msizushe kwa sababu mshatoshwa, wa kullu bid'atin dalala. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anawaambia watu wake, wanafunzi wake, fuateni ule utaratibu uliowekwa, fuateni vile vile, wala tabtadi'u wala msizushe, faqad kufitum, kwa sababu mshatoshwa, yale mambo ya kuingiza nyinyi katika janna tayari yashawekwa, kwa maana yamefundishwa na utaratibu wake pia umeshawekwa, na mambo ya kuingiza nyinyi katika moto pia yamebainishwa na namna ya kujiepusha nayo. Kwenye nyinyi ni kufuata tu, msitafute tena mambo mengine mkajikalifisha kufanya vitu kinyume na vile ilivyofundishwa, kwa sababu nyinyi mmetoshwa. Al-Imam Ibn al-Majishuni rahmatullahi alayhi, nani katika wanachuoni wa Malikia, ananukuliwa na al-Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala katika kitabu al-I'tisam, yeye akimnukuu Imam Dar al-Hijra Imam Malik ibn Anas radiyallahu ta'ala anhu rahimahullahu ta'ala, Imam Malik anasema, man ibtada'a fi al-islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة ورآها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هاي منينو يمين كليوة كتوكو إمام ميونغون مما إمام وكوكو وأهل سنة الجماعة الإمام مالك رحمة الله عليه يامون دنيا كتاب الاعتصام جزء كوانزا وكراسة واربعين تسعة. أنا قصدي لين إمام هو أنا سيما من ابتدع في الإسلام بدعة yoyote atakayozusha katika huu Uislamu bid'a ya aina yoyote, raaha hasanatan, aliyoiona kuwa ni nzuri, akikaa kwa mtazamo wake, akitazama anaona kwamba jambo hili ni nzuri, halina ubaya, akaamua kulizusha na kuliweka katika dini, anasema yoyote atakayozusha katika huu Uislamu bid'a ya aina yoyote, yeye akaiona nzuri, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana risala, huyo mwenye kufanya hivyo atakuwa ashadai ya kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amefanya khiana katika risala, katika ujumbe aliyotumwa. Tayari huyo ashamtuhumu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maneno haya hayazungumzi Muhammad Abdul Wahhab wala Ibn al-Qayyim wala Ibn Taymiyyah wala yoyote katika wanawachuoni wenye kutuhumiwa juu ya Uwahabi. Anayazungumza maneno haya ni Imam Malik ambaye ndiye mwalimu na shekhe wa Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Kuna watu ukiwaambia maneno ya sawasawa wakwambia mimi Shafi, kwamba lakini mafunzo ya kwamba sisi ndio madhehebu yetu Shafi. Huyu ni mwalimu wa Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Maana unaweza kusema laula Malik lama ghada ash-Shafi'i wala rah, kama ilivyosemwa kwa Muslim na Bukhari, laula al-Bukhari lama ghada Muslim wala rah, au lama jaa Muslim wala rah, كذلك لولا مالك لما كان الشافعي شافعيا. لو كما سيهو مالك شافعي شنقك وشافعي هو نمجي وسيس نمزكيا هو يندي وشيخ واكي اللي يمتجنز أكا والشافعي. أنا سيما ما نينو هاي أنا سيما يويوت أتك يزوش كتك وإسلام بدا يويوت أكا يونا ننزوري نوين يكوزوش كتك ديني wana mambo yao wanayaona ni mazuri, sawa, bid'a lakini nzuri. Sasa Imam Malik anawajibu, anawaambia faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallama khala ar-risala, huyo atakuwa shadai kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama amefanya khiana katika risala. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala anasema hii leo tumekukamilishieni dini yenu, fama lam yakun yawmaidhin dinan, bas kile ambacho kwa wakati huo hakikuwa ni dini, fala yakunu alyawma dina, hakiwezekani kikawa leo eti ni dini. Kile ambacho kikuwa dini, Imam Malik, Imam Dari al-Hijra rahmatullahi alayhi, amefariki mwaka 179 kama sijasahau, karne ya pili, karne ya pili hijiria. Imam Malik anafariki, walimu wake wengi ni katika saadatu tabi'in, walimu wake wengi ni mabwana wakubwa katika tabi'in, kina Nafi' Maula bin Umar, kina Sali bin Abdullah bin Umar, kina Zuhri na wengineo. Amechukua ilmu kutoka kwa wanafunzi wa masahaba. Kwa hiyo anawaambia watu kile ambacho hakikuwa katika wakati ule wa mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba hakikuwa ni dini. Haiwezekani leo katika wakati wetu huu, wetu wakati huu wa kina Imam Malik, wakati leo, wakati wa leo kikawa ni dini. Sikwambii yale ambayo hayakuwa dini wakati huo, vipi katika karne hii ya 15, 1438, vipi kitakuwa ni dini? Kisiwe dini katika wakati wa Imam Malik, iweje iwe dini katika karne hii? Kwa hiyo haya ni maneno yatokana katika mishkatu nubuwa, katika nuru na muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nasalullaha lana wa lakumul afiya. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama baynahuma ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم لا علم لنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أيها الناس أين يواك نقزان كتك إيمان كتك مامبو مبايا katika mambo yasiyofaa kwa Muislamu kuyafanya ni kuzusha katika dini hii ya Allah tabaraka wa taala jambo ambalo halikufunzwa. Katika mambo ya kilimwengu, walillahi alhamdu, uwanja ni mpana sana, uwanja wa ikhtira walibtida, uwanja wa kuvumbua na kuyazusha mambo na kuyatengeneza mambo na kuyaboresha. Uwanja katika mambo ya kilimwengu ni mpana sana, kila mmoja anayo nafasi ya kutoa rai yake na maoni yake na mawazo yake katika kuyatanua na kuyaboresha mambo ya kilimwengu. Huyu akachangia hili na yule akachangia lile, ikawa mathalan katika karne iliyopita watu walikuwa wakisafiri kwa kutumia punda, kutumia ngamia, farasi, na wengine wakitembea kwa miguu. Basi wakatokea watu wakavumbua basikeli, wengine wakatoa basikeli za vyuma, wengine za miti. Hivyo hivyo mambo yamekwenda, yakaja magari na pikipiki, mambo yamekwenda katanuka, zimekuja ndege. Kila mmoja ana haki ya kuingiza mchango wake ili mambo yawe sahihi. Kadhalika njia za mawasiliano, ikawa huyu kagundua hiki, imegunduliwa hivi, mambo yamekwenda. Maadamu mambo hayo hayapingani na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, uko huru kuleta mchango wako. Mnaweza mkakaa kwenye bunge lenu mkajadili, mnaweza mkakaa kwenye vikao vyenu mkajadiliana, mkashauriana, hapa tufanyeje, hapa itakuwaje, mji huu tupange vipi, nyumba hii tujenge vipi. Ala kulli hali, kila watu, kila mtu ale, maadamu una taaluma yako na una nafasi yako na maoni yako, unaweza ukaleta rai, ukaleta mawazo, jambo la kilimwengu likafaa, lakini si jambo la dini. Katika dini hakuna rai na maoni. Mtu akakaa au watu wakakaa wakashauriana, mnaonaje sisi kwa munasaba huu tukatengeneza kitu fulani, tukafanya ibada fulani, tukamdhukuru Allah mara fulani mara kadha, au tukamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mtindo fulani, mnaonaje hili? Lina ubaya kweli hili? Ah, halina ubaya. Mwaonaje tukalipitisha hili likawa kila siku fulani? Watu wakajadiliana, wakapitisha, wakaona kwamba tufanye hivyo. Katika dini ya Uislamu utaratibu huo haupo, fursa hiyo haijatolewa. Uislamu hauna bunge la kuweka ibada, hakuna majlisu shura kwa ajili ya kuyatengeneza mitindo ya ibada. Hilo jambo halipo. Tayari fursa hiyo alipewa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ameitumia ipasavyo. Hakuna juu yetu isipokuwa kufuata, vinginevyo ni kujitafutia maangamivu na kuleta farka katika umma. mifarakano mingi katika umma imejitokeza kwa sababu ya rai na maoni katika sheria ya Allah tabaraka wa taala. Na haya ni katika mambo aliyotabiri bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi iliyopokewa na sahaba al-Irbad ibn Sariya as-Sulami radiyallahu ta'ala anhu. Hadithi imekuja kwa urefu ikafia kusema innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Kwa hakika mambo yalivyo, atakayeishi miongoni mwenu nyinyi, maneno haya anayazungumza mtume sallallahu alayhi wa sallam katika khutba yake kali iliyobeba mawaidha yenye kuathir, kama vile anawaaga, anawaambia hakika mambo yalivyo, atakayeishi miongoni mwenu nyinyi atakuja kuziona tofauti nyingi, ikhtilafan kathira, tofauti nyingi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametaja kitu ikhtilaf, kisha akakisifia kwa wasfu wa kathra, akisema kathiran. Na hakika ikhtilafu tunaziona ni nyingi kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutoa majali kwamba akafungua mlango mpana akasema kila mmoja, maadamu masala ni filafia, basi kila mmoja ashike lile ambalo amelichagua. Tumekhtalifiana, chukua lako lile naliona sawa, na mimi nachukua langu naliona sawa, na yule lake na sawa. La, hakusema hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtakapoziona ikhtilafu zimekithiri, hakusema kwamba kila mmoja ashikamane na msimamo wake, akasema fa alaykum bisunnati, kwa wakati huo basi nyinyi lazimianeni na mafunzo yangu, yani kile nilichowafunza mimi, kwa maana kile alichokisema yeye au kile alichokitenda yeye au kile kilichotendwa mbele yake akakikubali, shikamaneni na hicho. Fa alaykum bi sunnati, shikamaneni na sunna zangu. Hakufunga mlango hapo tu, akasema wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyin, na sunna za makhalifa wangu waongofu wenye kuongoka. Akasema mtume sallallahu alayhi wasallam addu alaiha bin nawajid, ziumeni hayo mafunzo yangu ya umeni, yakamateni vizuri kabisa, kwa nawajid, kwa meno ya magego. Kwa maana ukishika sunna usiiachie, ishike sawa sawa, hasa wakati wa fitna, wakati wa bid'a, ishike sunna hiyo kwa uzuri, shikamana nayo kwa uzuri, usiiachie hata kama watu watakulazimisha uiwache sunna hiyo, usikubali. Addu alaiha bin nawajid. Kisha akasema wa iyyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini, tahadharini na yenye kuzushwa katika mambo, tahadharini. Sasa baada ya tahadhari hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika haya mambo ya dini kwamba tutahadhari, bado kuna mtu anapata wasiwasi, anaona kwamba pingine hili silo. Waambiwa tahadhari, wewe chukua tahadhari katika mambo yenye kuzushwa, muhdathati al-umur, tahadharini, iyyakum wa muhdathati al-umur. Kuna watu watatawili, sasa kama ndio hivyo basi gari pia usipande. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuzungumza masala ya magari, wala hakuzungumza ndege, wala hakuzungumza feni, wala hakuzungumza, yeye anazungumza mambo katika dini, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanazusha katika swala, wanazusha watu mambo katika haji, katika zaka, katika saumu, katika salatu ala nabi, katika al-adhkar, kumdhukuru Allah tabaraka wa ta'ala. Watu wanazusha mambo katika namna mbalimbali, katika mambo mbalimbali, mambo ya ibada. Anawazungumzia watu wa aina hii, tahadharini. Kisha akaendelea mtume sallallahu alaihi wasallam akafafanua zaidi akasema fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar, kwa sababu kila chenye kuzushwa kinaitwa bid'a. Anazungumza mambo katika dini kwa sababu ya hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam nyingine. Ili upate maana ya sawa sawa, ni lazima uzikusanye hadithi zote zaelekeza vipi, inazungumza jambo gani. Katika jambo la dini la dunia Mtume sallallahu alayhi wasallam alishatoa fursa akawaambia watu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nyinyi mwajua zaidi mambo ya dunia yenu na haki ya kupanga na kutengeneza mambo yenu. Haya aliyozungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuonyesha katika mambo ya kilimwengu rai na maoni na uzushi upo. Katika jambo la dini ashafunga Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa mtu kusema lakini sio kila hii hapa haikuenea, Mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumza kullu ziko tatu. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Kwa sababu kila kilichozushwa ni bid'a na kila bid'a ni dalala na kila dalala kila upotevu motoni. Hawa jamaa wenye mambo yao ambao wanayatetea wanasema hii kullu hii haienei kila kitu, si kila kwa maana kila kitu, kullu hii si kulliya, hii ni juz'iyya, baadhi ya mambo tu, si mambo yote. Mtume asema mambo yote, wao sema baadhi, lakini wameng'ania na hii ya kwanza na ya pili. Wao wanasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kila bid'a ni upotevu, wao wanasema kila chenye kuzushwa ni bid'a, wao wanasema hapana, si kila chenye kuzushwa ni bid'a, kila bid'a ni upotevu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hivyo, wao wengine wanasema hapana, si kila bid'a ni upotevu. Yaani Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema hivi, wao wasema hivi, kwa sababu wao wajua sana lugha, wajua zaidi Kiarabu wao. Angalia hatari, kullu fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa sababu kila kilichozushwa ni bid'a. Maneno ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aja Sheikh anasema hapana, si kila kilichozushwa ni bid'a. Mtume anaeleza sallallahu alaihi wasallam fa inna kulla bid'atin dalala, kwa sababu ya kila, kwa sababu kila bid'a ni upotevu. Sheikh anakuja anasema hapana, si kila bid'a ni upotevu. Apingana na nani? Aendelee Mtume sallallahu alayhi wasallam asema wa kullu dalalatin fi an-nar, na kila upotevu ni motoni. Hapo hawasemi kitu, kwa sababu hawawezi kuwaambia watu wakaelewa kwamba kuna upotevu mwingine si motoni, kwa maana kwamba kuna upotevu ukiufanya utakwenda peponi. Upo? Hakuna. Sasa ni kitu gani unamfanyia istidraki, kwa namna gani unamfanyia istidraki Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hayo maarifa yako ya kullu kulliya na kullu juz'iyya, mbona yaishia hapo? Tuna kullu ziko tatu. Kwa hiyo tunasema tutahadhari na uzushi katika dini, kwa sababu uzushi katika dini ni kumfanyia istidraki Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumkosoa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali uzushi katika dini ndio unaoleta ikhtilafu. Mtu atasema mbona tulipokuwa wenyewe tusoma maulidi kabla haja kuja hao mawahabi tuko kitu kimoja? Si kweli kwamba kitu kimoja, wale hao hao walikuwa wakisoma haya maulidi na maumbo mengine, walikuwa wakipigana kwa sababu ya maulidi, wakipigana kwa sababu ya maulidi, wakitukanana katika vinara vya maulidi. Sasa utasema vipi hakuna ikhtilafu? Kwa hiyo tuseme ya kwamba haya mambo mengine tutakuja kuyazungumza insha Allah katika khutba nyingine, lakini kwa munasaba wa masiku haya sitasema, watu tubaki katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya, huu ndio ujumbe wetu, tusighurike na uzushi katika dini, hata kama wanaofanya uzushi huo ni wengi, wana nyuso za kung'aa, wanakubalika mbele ya jamii, wana mali, wana vyeo, wana sauti, wanasikizwa. Tusighurike sisi, tubakini katika kile alichokifunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wallahi wa billahi wa tallah, twayapinga haya si kwa sababu twamchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali Allah ndiye anayejua na ni shahidi katika nyoyo zetu kwamba sisi twampenda yeye, lakini hatupendi azushiwe katika dini hii kitu chochote. Na hilo ndilo linatusukuma sisi kupambana na kila namna ya jambo ambalo hakulifunza watu wakalifanya katika dini, wakasema kwamba haya ni katika mafunzo ya Uislamu. Kwa hiyo insha Allah katika khutba nyingine kazofuatia tutakuja kutazama hiyo bid'a ni nini, na hili ni jambo muhimu sana. Ayuha talibul ilm, ayuha muslim, Ewe mwanafunzi, ewe muislamu wa kawaida, ni vizuri ukawa na basira na utambuzi, ukajua bid'a ni nini kwa dhawabi zake. Si kwa hamasa na ushabiki, la, watakiwa ujue bid'a ni ipi kwa dhawabi, kwa vigezo na misingi na kanuni zinazoelezwa kutoka kwenye vitabu, kwenye Qur'ani na sunna, na zilizojaa katika vitabu vya ahlul ilmu, ili wazushi wasikubabaishe. Kwa hili ni jambo ambalo natakiwa tulifahamu na linabudi kulifahamu. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhtika wan nar. Allahumma kfina sharra adh-dhalimin. Allahumma kfina sharra adh-dhalimin. Allahumma kfinahum bima shi'ta ya rabbal alamin. Allahumma walli umurana khiyarana. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli alayna shirarana ya rabbal alamin. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بنفوسنا رب العالمين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.